Rub on my kilter, keep it ascultat un super hit fresh în Airplay 100, new entry direct pe locul 92 pentru Shakira și Rihanna, Can't Remember to Forget You. Iar acum ascensiunea noastră spre prima poziție continuă pe locul 91, Avicii, You Make Me. 91 Till the End of Time. '89 Angel Stop și Drew, Let's Go. '88 Liviu Todorescu, Ești piesă. Ești ca piesă la radio. '87 Brighi, Te-am iubit. '86 DJ Sava și Mișa, Tenerife. '85 Hot Nature, Reverse Skydiving. Iar acum locul 84 este ocupat de Ami. Ascultăm otra vez, un hit care urcă două poziții în ultima săptămână. Genevieve, I think that she's so sweet. I'm not your worry, 'cause she Săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, D-Ban se clasează pe locul 83. Un loc mai sus, pe 82, Emma Torres, Ne întâmplăm. Iar pe locul 81, One Direction, Story of My Life, un hit care urcă 8 locuri. Noi mergem acum pe locul 80 și ascultăm un super bootleg, Follow Your Hands.

O piesă plină de optimism, pe locul 58, pe 57 urcă două locuri Connector, Dă-te-n dragostea mea. Pe 56 coboară Corina și Junior High, Miss Boboc. 55, Robin Thicke, T.I. și Pharrell Williams, desigur Blurred Lines. Locul 54, Liviu Hodor și Mona, Unde-i dragostea, o piesă care coboară 9 locuri. Urcăm pe locul 53, unde se află Nicole Sherry, ascultăm Memories. Nicole Sherry urcă un loc până pe 53 cu hitul Memories. Puia și Don Baxter coboară 5 poziții. Bagă Bani este hit de locul 52. Noi mergem acum pe locul 51 și ascultăm o piesă care în ultima săptămână urcă 21 de locuri. Este o piesă cântată de Laura, se numește Puișor. Poți juca, bate cum știe ea. Oh, ai, ai, ai, oh.

Înțelegem de minune, ne plimbăm pe faleză, cantele, novele, ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză, dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace, nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb, dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook, ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi, a, noi doi. Number 34. Taca, taca, iar îmi spargi timpanele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca în Twilight, n-o să zburăm vreodată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți zi fără mine, pa-ra-ra-ra-pa, pa-ra-ra-ra-pa, nici o zi fără mine, pa-ra-ra-ra-pa, pa-ra-ra-ra-pa, nici o zi fără mine. Și dacă ne certăm, facem cumva și ne împăcăm, în 5 minute ne trecem, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm, facem cumva și ne trece. Vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Vescan și Camelia staționează pe locul 34, am ascultat piesa mea preferată. Locul 33, Anda Dam, Dacă ar fi, hitul ei coboară din păcate pentru moment cel puțin 5 locuri, dar pe locul 32 urcă 4 poziții Carla's Dreams împreună cu Loredana Groza. Ascultăm Lumea ta! În culori și-ți pare că ai putea să ascunzi, să eviți, să ignori o parte din tine, o parte din tine. Alte ori te prăbușești și încerci să te amăgești și înțelegi că începi să urești o parte din tine, o parte din tine. Și știi să mă mergi să citești și cum să fac copii. Și nu mai crezi în Alibaba și încă-i verzi pe păreți. Și simt că nu va mai fi cum a fost cândva. Și în mintea ta apar tot mai des cuvintele mamei care spunea să crezi în lumea ta. Sute de mii de culori și de luni printre care e lumea ta. Uneori nu mai ai puteri, nu mai crezi în mâine după ziua de ieri. Dar ceva te mai face să speri. E o parte din tine, o parte din tine, care știe tot ce-i vrea, care știe tot despre viața ta. Și copilul din tine atunci când îl cerți să spune-mi ea. E o parte din tine, acea parte din tine, și știi să nu mai să citești și cum se fac copii. Și nu mai

town and way too black it I go. Ignorăm

Capron featuring Smiley și Guess Who, două tare în staționare. Ho-ho, rimează, e bine, locul 8. Iar acum vă prezint hitul de pe locul 7, Emily Sandé, Read All About It. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Hiding it away. Come on, come on. așa ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic. Roma, produs de DJ Sava și cântat de Raluca și Connector, pierde săptămâna aceasta un loc, ajungând pe poziția cu numărul 6. Un loc mai sus, pe 5, se află Milk & Sugar împreună cu Maria Marquez, Canto del Pilon.